Enes bin Malik'in annesi 1. Akabe biatında Müslüman olmuştu. Kocası Malik hicretten evvel vefat etmişti. Ümmü Süleym isimli bir hanıma Medineli zenginlerden o zaman Müslüman olmamış olan Ebu Talha talip oldu. Ümmü Süleym ise Müslüman olmadığı takdirde teklifini kabul etmeyeceğini söyledi. Ebu Talha bu şartı kabul ederek Müslüman oldu ve Enes'in annesiyle evlendi. Bir müddet sonra ailesi küçük Enes'i Resulullah'ın hizmetine verdi. Böylece Resulullah'ın hizmetiyle başlayan beraberlik vefatına kadar devam etti. Hazreti Enes onun son anına kadar yanındaydı ve birçok sırrına vakıf oldu. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çocuklarla oynuyordum. Resul-i Ekrem oraya geldi, selam verdi, sonra beni bir işe gönderdi. Kendisi de bir duvar gölgesinde oturup bekledi. Ben gelip neticeyi bildirdim. Sonra dönüp eve gittim. Annem bana niçin geciktiğimi sordu. Resulullah'ın beni bir işe gönderdiğini söyledim. O işin ne olduğunu sordu. Ben bunun bir sır olduğunu söyleyemeyeceğimi ifade ettim. Annem benim bu hareketimden çok memnun olarak şöyle dedi. Oğlum, Resulullah'ın sırlarını saklamaya devam et. Hazreti Enes, Resulullah'ı çok sever, ona hizmet etmekten büyük bir huzur duyardı. Allah'ın Resulü bir defasında ona hitaben şöyle buyurdu. Evladım, gücün yeterse kalbinde hiç kimseye karşı kötülük düşüncesi olmadan yaşamaya çalış. Evladım, bu benim sünnetimdendir. Kim sünnetimi yaşarsa beni sevmiş olur. Beni seven kimse de cennette benimle beraberdir. Hazreti Enes, 4 halife döneminde de önemli görevlere getirildi. Hazreti Ebu Bekir döneminde zekat borçlarını toplamakla vazifelendirildi. Hazreti Ömer döneminde ise kendisini İslami ilimlere adadı. Basra'ya yerleşerek talebelerine ilim öğretti. Bu dönemde Hazreti Ömer'in istişare heyetinde bulunuyordu. Elinde tüm imkanlar olmasına rağmen lükse ve dünya malına hiç rağbet etmedi. Namazlarını o derece huşu içinde kılardı ki Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını soranlara Hazreti Enes'in namazı örnek gösterilirdi. Zalimler karşısında hakkı söylemekten hiç çekinmezdi. Hadim-i Nebevi yani Peygamberimizin hizmetkarı unvanına sahip olan Hazreti Enes, 100'den fazla şehir dolaşarak Peygamberimizden gördüğü ve duyduğu güzel ahlakı müminlere tebliğ etti. Hicretin 93. yılında Basra'da vefat etti. Vefat ettiğinde yetiştirdiği yüzlerce talebenin dışında hiçbir mal varlığı yoktu.